Să iasă la vot pe 26 mai. Cred în Europa și viitorul nostru nu poate să fie decât solidar cu viitorul Europei. Sibiu, Vitej, România! Sibiu, Vitej, România! Unde avem în spate bannerul acesta foarte clar către guvernanți. Nu mai blocați autostrada Pitești-Sibiu. Această seară sub escorta poliției în România. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Mii de bucureșteni au răspuns aseară apelului lansat de comunitatea de Click pentru a participa la manifestația Toți pentru Europa în Piața Victoriei. Evenimentul și-a propus să îndemne electoratul să iasă la vot pe 26 mai și la implicare civică. Sub sloganul Toți pentru Europa, ieri au fost organizate acțiuni civice în 49 de orașe europene din 13 țări. Iulian Onchi. Pe scena amplasată în Piața Victoriei, trupele Vama, Omul cu șobolan și Taxi au susținut concerte pro bono. Prezent la eveniment, filozoful centenar Mihai Șora a spus că românii trebuie să iasă la vot, pentru că este în joc propriul lor viitor. Cred în Europa și viitorul nostru nu poate să fie decât solidar cu viitorul Europei. Atâta viitor avem cât viitor are Europa. Au vorbit despre importanța valorilor europene. Poate dă domnul și să simte fimiu, no, să iasă. Și simplu să sensibilizăm lumea, să iasă la vot. Cât de importantă este pentru voi Uniunea Europeană? Păi e foarte importantă, călătorim de multe ori. Să trăim aici în izolați, cum am stat atâta timp, Europa ne deschide alte orizonturi. Mesaje similare au transmis și oamenii care au fost la evenimentul din Baia Mare. Aderarea României la Uniunea Europeană a fost unul dintre cele mai bune lucruri care i s-a întâmplat României și eu am fost beneficiar direct. Eu m-am bucurat de aderarea aceasta și vreau să transmit lucrul acesta mai departe copiilor mei. Am venit aici să-mi arăt susținerea față de Uniunea Europeană și față de votul care urmează să ni-l dăm. Deoarece sper să trimitem în Parlamentul European oameni cât mai competenți pentru a nu ne face de rușine. La ora 21, participanții au aprins lanternele telefoanelor mobile și au scandat împotriva actualei guvernări. De mare viteză. Le-au amintit guvernanților că pentru 162 de kilometri pierd 3 ore de la Pitești la Sibiu. Participanții, majoritatea din Argeș, au adus o bornă kilometrică pe care au scris un metru de autostradă. Sibiu, Pitești, România! Unde avem în spate bannerul acesta foarte clar către guvernanți. Nu mai blocați autostrada Pitești-Sibiu. Dați drumul lucrărilor și accelerați lucrările să câștigăm timpul pierdut. Deci, toate cuvinte, avem primul metru de autostradă aici, în Piața Unirii din Sibiu. În mod simbolic, ce adevărat, nu ne permitem noi să construim autostrăzi, dar măcar putem da un imbol. Avem, dacă ați văzut pancarte, cu distanțe între orașe din România comparate cu distanțe similare către orașe din Europa. Și vă pot cite de pe una care are același număr de kilometri, Botoșan, Constanța. Asta înseamnă 541 de kilometri în 7 ore jumătate, similar cu Paris-Geneva, aceeași distanță, 541 de kilometri în doar 5 ore. Centura ocolitoare a orașului Tăcuci, lucrările ar fi trebuit să fie gata în 2016. După ce a mers pe teren, ministrul a observat că pe anumite secțiuni de șantier lucrările nici măcar nu începuseră. Victor Marin. Conform proiectului, centura ocolitoare a orașului Tecuci ar trebui să aibă ceva mai puțin de 7 km lungime. Nici terenul nu e unul foarte dificil, așa că lucrările care au început în 2013 trebuiau să fie gata în 3 ani. Prin urmare, ministrul transporturilor Răzvan Cuca a rupt astăzi contractul cu firma italiană care se ocupa de construcția drumului. Din punct de vedere al stadiului fizic, trebuia să fim undeva pe final. M-am săturat de antreprenori neserioși, m-am săturat de antreprenori care vin în România, câștigă o licitație, după aceea caută subcontractori să lucreze pentru ei. Deci, eu am contractul domnilor cu graficul de implementare, așa cum am mai procedat, așa procedez și acum. Domnul director Neaga, îl aveți, îl reziliați. Valoarea contractului care a fost reziliat se ridica la 51 de milioane de lei, fără TVA. Un nou constructor ar putea fi desemnat în toamnă. Important de știut, Răzvan Cuc nu se află la primul mandat în fruntea transporturilor. În 2017, acesta declara cu subiect și predicat că nu promite niciun kilometru de autostradă în mandatul său. Ples Galați-Brăila. Anunțul vine de la ministrul transporturilor. Aflat ieri la Galați, Răzvan Cuca a mai spus că se va construi o centură ocolitoare a municipiului Galați. Dacă într-adevăr se vor face pentru aceste proiecte, vor fi utilizate fonduri europene și bani de la guvern. Știu foarte bine că este un proiect care este fezabil pentru fondul de dezvoltare și investiții. Deci, în concluzie, acest aeroport va putea fi finanțat prin acest fond de dezvoltare și investiții. Bun găsit! Socialdemocrații promit rate fixe la programul Prima Casă. Nu explică însă și cum vor face acest lucru. Mai promit că agricultorii vor primi gratis sisteme de irigații care funcționează cu energie verde, dar și interzicerea exportului de bușteni. Nici pentru aceste promisiuni nu au fost date explicații privind modul în care vor fi realizate, ci doar că se lucrează. Eliminarea impozitului pe subvențiile agricole și plafonarea impozitului pe proprietate în următorii ani sunt alte promisiuni electorale ale socialdemocraților. PNL promite, între altele, 40.000 de bilete de tren gratis pentru tinerii români care vor să călătorească în Europa, dar și construcția și dotarea a 3 spitale regionale până în 2024, spitale a căror construcție socialdemocrații promit că va începe anul viitor. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Copacea a smuls un acoperiș și a lăsat câteva localități fără curent. În doar 2 ore, vântul și ploaia au măturat județul de la est la vest. Pompierii militari au avut 10 de intervenții. Dan Turcu. Totul a început în vestul județului, la granița cu Serbia, în apropierea localității Dudești Vechi. Vântul puternic, dar și ploaia, au oprit un festival de muzică. Spectatorii s-au adăpostit în corturile de dimensiuni mari, iar stadionul din comună, unde avea loc festivalul, s-a umplut de apă. Un vârtej produs în apropierea localității a stârnit spaima, câțiva localnici crezând că este vorba de o tornadă. Vremea era a continuat să avanseze spre centrul județului, vântul punând jos mai mulți copaci și rupând fire de curent. Câteva localități din vestul Timișului au rămas fără energie electrică. În Timișoara, furtuna a ajuns puțin înainte de miezul nopții. Vântul a smuls acoperișul unei case din zona istorică a orașului și l-a aruncat la câțiva metri de clădire. Mai multe țigle de pe case au fost date jos, iar câțiva copaci au fost dărâmați. Câteva localități din jurul Timișoarei au rămas și ele fără curent electric timp de câteva ore. Timișul s-a aflat sub cod portocaliu de vreme rea până după miezul nopții. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Lumină pentru a continua căutările. Sorin Saizu transmite. Femeia în vârstă de 60 de ani locuia în comuna Lunca, în apropierea unui pârâu. Soțul ei era la muncă pe câmp atunci când a început potopul. Când s-a întors acasă, nu și-a mai găsit soția. A dat alarma și împreună cu vecinii a început să o caute. În zadar însă, localnicii l-au chemat și pe primarul comunei, iar acesta a anunțat imediat pompierii. La operațiune s-au mobilizat și voluntari. În județul Botoșani, pentru că nu se mai opresc ploile, apa n-a mai fost absorbită în pământ și a luat-o la vale de pe versanți. A plouat abundent în mai multe zone din Moldova, iar pentru zilele următoare au fost emise alte 2 coduri galbene de precipitații. După o vijelie în centrul orașului Suceava, canalizările au cedat și străzile s-au transformat în lacuri. Sorin Saizu, Europa FM. La Înalta Curte de Casație și Justiție este programat un nou termen în dosarul de corupție al lui Liviu Dragnea. În primă instanță, liderul PSD a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru angajarea fictivă a 2 subalterne de partid la protecția copilului Teleorman, județ pe care Liviu Dragnea l-a condus. Însă cursul procesului ar putea fi schimbat de o sesizare depusă la Curtea Constituțională, în care este reclamată legitimitatea completurilor de 3 judecători de la Instanța Supremă. Magistrații CCR se reunesc astăzi pentru a dezbate această sesizare. Opoziția liberală a contestat modul în care s-a făcut această sesizare. Liviu Dragnea și-a delegat temporar atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților. Reclamația a fost semnată de Florin Iordache. Tot astăzi, Curtea Constituțională analizează o plângere prin care opoziția contestă dreptul lui Liviu Dragnea de a fi președinte al Camerei Deputaților și de asemenea membru al acestui for. PNL invocă sentința definitivă de condamnare la închisoare cu suspendare pe care Liviu Dragnea a primit-o în dosarul referendumul. Fost primar al Constanței ar urma să fie extradat astăzi din Madagascar. Radu Mazăre a fost arestat pe insula din largul Africii în baza unui mandat internațional. Fugise acolo în 2017, înainte de a fi condamnat la 9 ani de închisoare pentru atribuirea ilegală a unor plaje și faleze de la malul Mării. Ioana Dumitrescu. Radu Mazăre va fi adus astăzi în România sub escorta poliției. Autoritățile din Republica Madagascar au informat pe 14 mai că au admis extrădarea acestuia. Poliția română a început procedurile pentru aducerea acestuia în țară și a trimis o escortă formată din polițiști români pentru a-l prelua pe fostul edil și a-l aduce pe teritoriul României ca să-și spășească pedepsa de 9 ani de închisoare cu executare. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că fostul primar al Constanței va sosi pe aeroportul Henri Coandă din București luni seară după ora 20. Este posibil ca aeronava cu care vine Radu Mazăre să aibă escală la Paris. Potrivit procedurilor, după ce este adus în țară, fostul primar trebuie încarcerat și apoi plasat în perioada de carantină de 21 de zile. Fostul edil are multiple condamnări în România, multe nedefinitive. Pedeapsa definitivă care a atras cu sine și mandatul internațional de căutare este cea pronunțată în 8 februarie de Înalta Curte de Casație și Justiție, când Radu Mazăre a fost condamnat la 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța, Mamaia, plajă și faleză. Descărcări electrice, vijelii și grindina. Se pot înregistra cantități de apă ce vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40, chiar 60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 18 și 29 de grade. O zi cu vreme frumoasă și caldă, astăzi în capitală, cer variabil și o maximă de 27-28 de grade. Spre seară însă se anunță averse cu descărcări electrice și vijelii în București. Ioana Brustur, capitanul, a fost Jurnalul de Dimineață Europa FM. În câteva momente, știri din sport. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Este dreptul nostru al poporului român să fim parte a Europei moderne. România a devenit membră a Uniunii Europene la cererea sa, la 1 ianuarie 2007. Evenimentul istoric a avut loc după 14 ani de discuții și negocieri. Printre alte obligații asumate este și aceea de respectare a faptului că dreptul comunitar are prioritate în raport cu orice dispoziție de drept intern. Statutul de membru al Uniunii ne-a adus avantajul de a călători liber, fără vize, în orice țară a blocului comunitar, dar și acces pe piața muncii. În cei 12 ani, România a contribuit la bugetul Uniunii cu 17 miliarde de euro. A primit însă de peste 3 ori mai mult decât a dat, adică 52,4 miliarde de euro. Din bugetul alocat până în 2020, am reușit să atragem 8,6 miliarde de euro din cele 31 de miliarde alocate. Asta înseamnă o rată de absorpție de 28%, în condițiile în care media europeană este de 30%. Din clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.